لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى أصحابك يا حبيب الله صلوا على الحبيب سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار نبیوں کے سردار شہنشاہ امراض سرکار بھارا سوا ہم غریبوں کے وقت ہم بے قصوں کے مددگار چپی سے روزے شما جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے تین شخص میری زیارت سے محروم رہیں گے پنکیات اللہ بھارت نمبر ایک ماں کا نافرمان نمبر دو میری سنت چھوڑنے والا نمبر تین جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑے بھائیو نگاہیں کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے بلا بوائی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے بدن یا بالوں کو پھیلاتے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے انگلی سے زمین پر کھیلتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے یا دیر لگا کر سننے سے نیز ادھورا بیان سن کر گرد پڑنے سے اس کی برکتیں ظاہر ہونے بلکہ غلط فہمیاں جنم لینے کا اندیشہ بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا مسلمان کی صفات سے نہیں رب کائنات جل جلالہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے ما یأتیہم من ذکر ربہم محدث الا استمعوا وهم یعلمون لا يطاع قلوبهم میرے آقا کے نسبت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان ہے شمشیر عبادت مجدد دین و ملت دین طریقت عالم شریعت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شعرہ آپ ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں جب ان کے رب عجز و جلد کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں پیچھے پیچھے اور پیارے پیارے بھائی ہوئے اس وقت میں عرب امارات سے کراچی کے دعوت اسلامی کے عظیم الشان سنت و بڑے اجتماع میں جو میدان مدینہ مہنگا پودا گرام سبزی بنتی میں میں واقع ہے، وہاں بذریعے میری کون بدقسمت آواز شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. عرب امارات میں آج محرم شریف کی دوسری شب ہے، جبکہ آپ کے پاس میں بھی محرم الحرام کا آج رات چاند نظر آ چکا ہے. اور یہ ہمارا نیا مدنی سال ہے جو آج سے شروع ہو چکا ہے. میں اپنے تمام اسلامی بھائیوں کو مدنی سال 1420 سینے کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بار کفار نے ایک مسلمان جس کو انہوں نے قید کیا تھا آشورے کے دن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. کفار اس کی تلاش میں نکلے، پھر آخر اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس نے کفار کی یاد تھا تجھے یوم عاشورا کا واسطہ تھا، مجھے ان کافروں سے نجات عطا فرما. اس کا دعا کرنا تھا کہ سارے کفار اندھے ہو گئے اور یہ پھر فرار ہو گیا. دن بھر کا بھوکا تھا، روزہ بھی اس میں رکھا ہوا تھا، جب رات ہوئی کھانے کو کچھ بھی نہ ملا، بھوکا سو گیا. خواب میں اس کے پاس ایک فرشتہ کوئی مشروب لے کر آیا، اس نے اس مشروب کو پی لیا. جس سے اس کی بھوک اور پیاس جاتی رہی. اس کے بعد وہ 20 سال تک جیتا رہا، لیکن 20 سال میں کبھی بھی اس کو کھانے اور پینے کی ضرورت نہ پڑی. فلو اگر بنی تو پیارے پیارے سکھ کے سائی بھائی ہو، الحمدللہ ماہ محرم ایک بار پھر ہمارے درمیان جلوہ گھر ہو گیا، جس کی عظمت کے کیا کہنے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرغی ہے کہ نبی پاک صاحب نورا سیاح اپنا فرض ہے سلم کا فرمان معظم ہے کہ اللہ کے مہینے محرم کا اکرام کرو، کہ جس نے محرم کا اکرام کیا اللہ عز و جل جنت میں اسے عظیم مرتبہ عطا فرمائے گا اور جہنم کی آگ سے اسے محفوظ رکھے گا. پیارے پیارے اور بیچے کے سائی بھائی ہو، جس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جن کی حیا بہت مشہور ہے، حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں. اس ایسے باحیا ایسے باحیا ایسے باحیا

تو پیارے پیارے ویڈیو کے سائن بھائی اور الحمدللہ ہمیں ماہ محرم نصیب ہو گیا. اب ہمت کیجیے اور محرم الحرام کے روزوں کے لیے کمر باندھ لیجیے, بہت تھوڑی سی محنت پڑے گی اور انشاءاللہ ثواب کا انبار لگ جائے. محرم شریف میں جو 10 تاریخ کو آشورا ہے, یہ آشورا شروع سے ہی متفرق چلا رہا اور عظیم تاریخ کی دن ہے. حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ کہا جا رہے مکہ شفا کو قلوب میں نقل کرتے ہیں کہ آشورے کے روز عید حضرت سیدنا آدم صفی اللہ بڑا نبی جنا والے سلام و سلام پیدا ہوا. وہ آشورا جو ہے وہ ان کا یوم میلاد ہے, سیدنا آدم علیہ السلام کا, سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ جنا والے سلام و سلام, یہ دونوں نبی بھی اسی دن پیدا ہوئے. مزید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی, اسی دن جنت میں داخل کیے گئے, اسی دن یعنی آشورے کے روز کی عرش کرسی زمین و آسمان سورج چاند ستارے اور جنت پیدا ہوئے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم والے سلام و سلام اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن انہیں آج تیز نجات ملی. اسی دن حضرت سیدنا مصطفیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا والے سلام و سلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون کے شر اور ظلم سے نجات ملی. فرعون اور اس کے ساتھی دریا نیل میں غرق ہوئے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا والے سلام و سلام یہ آشورے کے روز پیدا ہوئے اور اسی روز آسمان پر اٹھا لیے گئے. اسی آشورے کے دن حضرت سیدنا ادریس علیہ نبی جنا والے سلام و سلام آسمان پر اٹھائے گئے. حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبی ہیں اور انہیں ظاہری موت ابھی تک پیش نہیں آئی. چار انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو ابھی تک جنہیں وعدہ جو ہے موت کا وہ پیش نہیں آئے. جو تو سارے نبی حیات ہیں لیکن آن آنے واحد کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھی موت جو ہے وہ پیش آتی ہے. جیسا کہ میرے آقا علیہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, اجل مانے موت, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنے واحد کے لیے وعدہ ازلی پورا ہونے کے لیے, میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ جو ہے اس کے لیے آتی ہے. تو چار نبی, ایک حضرت سیدنا خضر علیہ السلام, نمبر دو حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام, نمبر تین حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام, اور نمبر چار حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام, جن کے بارے میں فرمایا گیا وعدہ حدیثہ اور انہیں بلند مقام کی طرف اٹھا لیا. تو حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام یعنی آسمان پر اس کے لیے آشورے کے روز اٹھایا گیا. حضرت سیدنا نوح سلا نبی جنا والے سلام و سلام کی کشتی آشورے کے روز کوہ جودی پر ہے ہی. اسی آجورے کے لوگ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی. اسی آجورے کے لوگ سیدنا سلیمان علیہ نبینا السلام کو سلطنت واپس ملی. اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا السلام کی جینائی واپس آئی. اسی آجورے کے روز حضرت سیدنا یا ایوب علیہ نبینا السلام کی بیماری دور ہوئی. اسی آجورے کے روز زمین پر آسمان سے پہلی بار بارش ہوئی. یہ عاشورہ جو ہے میرے پیارے پیارے اور کتنے صحیح بچوں بہت تاریخی دن ہے, اور اسی عاشورے کے روز ہمارے آقا اور ہمارے آقا زادے یعنی ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نوازے امام علی مقام, امام عرش مقام, امام اقام, امام کشنا کام, سید الشہداء راتب دوش مصطفیٰ, امام حسین نبی اللہ تعالیٰ کو اور آپ کے روزہ کا کو نہایت کی صفاتی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیا گیا. تمہارا میرے پیارے پیارے اور بچوں کے سائی بھائیوں جو میں آج کہا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اپنے اندر بہت کچھ عظمتیں رکھتا ہے, بلکہ پورے کا پورا مہینہ ماہ محرم عظمت والا مہینہ ہے. چنانچہ قرآن پاک میں شان ہوتا ہے پارا ستواں کو کیا شہور اشر اشر یوم پرم یوم پر ذلك الدين القيم فلا تظلم فيه أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ترجمة سليمان. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ عز و جل کے نزدیک 12 مہینے ہیں. اللہ عز و جل کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے چار حرمت والے ہیں. یہ تیسرا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں میں ہر وقت نہ ہو جیسا وہ تم سے ہر وقت کرتے ہیں. اور جان لو کہ اللہ عز و جل پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے بھائیوں اس آیت مبارکہ میں باہری مہینوں کا ذکر ہے جن کا حساب جان سے ہوتا ہے اور آکام شرح کی دینا بھی باہری مہینوں پر ہے. مثلا رمضان المبارک کے روزے, زکات, مناسی کے حج شریف وغیرہ, نیز اسلامی تہوار مثلا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, عید الفطر, عید الاضحی, شب محرم, شب براءت, قیام شریف, احراف بزرگان دین رحمہ اللہ وغیرہ بھی قمری مہینوں کے حساب سے منائے جاتے ہیں. افسوس آج کل جہاں مسلمان بے شمار سنتوں سے دور جا پڑا وہاں اسلامی تاریخ و تدریس بالکل ناشنا ہوتا جا رہا. آنے والے بڑے اجتماع میں اب بھی بہت دیر سے کئی بھائی ہوں کہ جن کو یہ نہ پتا ہو کہ آج کون سی مدنی تاریخ ہے, کون سا مدنی دن چل رہا ہے. تو کوشش کیجیے کہ ہمیں ہجری سن بھی یاد رہے. ہجری سن سیزن آف فاروق کے آزم کبھی اخبار کا نام نے جاری فرمایا. جہاں کا ہمارے اپنے جو ادارے ہوں جہاں ہماری چلتی ہو وہاں ہجری سن کا امام رکھنا چاہیے, تنخواہوں کا حساب بھی ہجری سن سے ہونا چاہیے. تو کم از کم ہم اس سنت کو زندہ تو کریں, ہمارا ذہن تو بنا. لیکن بدقسمتی سے مذہبی ادارے بھی جتنے بھی ہوں شاید کہیں ہجری سن کے حساب سے تنخواہوں کا سلسلہ ہو. میری نظر میں کوئی ایسا ادارہ نہیں بدقسمتی سے. اللہ کرے کہ ہجری سن ہجری سن رواج پا جائے. الحمدللہ میں تو برس ہوا برس سے اپنا جو دستخط کرتا ہوں سائن اس میں ہجری سن یعنی مدنی تاریخ ہی لکھتا ہوں. میرے کئی معمولات ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ جن میں مدنی تاریخ کا استعمال ہوتا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ عوام مدنی تاریخ کو سمجھتے ہیں. عوام کیا خبر, عوام تو بیچارے عوام ہے. کم از کم دعوت اسلامی والوں کو چاہیے کہ جتنا بن پڑے ان تاریخوں کو یاد بھی رکھیں اور اس کے مطابق اپنے معمولات اور اپنے سلاسل رکھیں. اور پیارے میٹر میں سائی بھائیوں جو آئے تھے کریمہ میں نے تلاوت کی اس کے تحت حضرت سیدنا فضل عباسی خلیفہ اعلی حضرت مولانا نظیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ نے کہ جنہوں نے کنزل ایمان کی شرح خزان الارفان تحریر فرمائی ہے, تو خزان الارفان میں فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں جو چار حرمت والے مہینے کا تذکرہ ہے ان سے مراد تین مستقبل یعنی یہ سیوا دی گئی ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم اور ایک چنا رجب. تو یہ چار مہینے حرمت والے ہیں ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, یہ تینوں تو مسلسل ہیں چھٹی اور یہ رجب رجب المرجب یہ بھی ماہ حرام ہے وہ والا بھی. زمانے جاہلیت میں عرب لوگ تین مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے, ان میں قتال یعنی جنگ کو حرام جانتے تھے. اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی. اے کاش مسلمان سمجھے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سرکار نامدار مدینے کے پائیدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ اغرا سرکار عالی سبا عالی وقار سرکار بارہ سبا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے. حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ مقابلہ مقام قلوب میں نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے سرکار نامدار مدینے کے پائیدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ اغرا سرکار عالی سبا عالی وقار سرکار بارہ سبا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے. جتنے ماہ حرام تھے یعنی چاروں مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں تین روزے رکھے اس کے لیے 900 سال کی حفاظت کا ثواب لکھ دیا گیا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہو تو میرے کان گہرے ہوں. بولیے تو پہلے دن ہے کہ جو کوئی ان مہینوں میں سے کسی دن روزہ رکھے گا ان چاروں ہمارے خراب ہیں گویا اس میں علاوہ تین ماہ کے ایک مہینے کے روزے رکھے کہ اس مہینے میں ایک روزہ گویا 30 روزے کے برابر. اور جو کوئی ان مہینوں میں جو میرا جمعہ اور ہفتہ مستقل مفصل 3 روزے رکھے جو میرا جمعہ اور ہفتہ اس کو 700 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا. اور 700 برس کی رات وہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا. معاف کیجیے یہ روایت تو بنیا تو طالبین کی نہیں بلکہ انیس الوالدین کی. تو جمعرات جمعہ اور ہفتے کہ 3 روزوں کا آپ نے سوال سنا اس پر مجھے بطور رضویہ حصہ چہار ہو کی روایت بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میرے آقا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعہ روزہ رکھے اس کے ساتھ یہاں تو جمعرات ملا ہے یا آپ کا ملا یعنی جمعرات اور جمعہ یا جمعہ اور آپ کا تو یہ 2 روزے 10,000 سال کے روزوں کے برابر ہیں. اس سے ماہ حرام کی چل رہی ہر مہینے میں 36 روزہ رکھے جب آپ کا موڈ بن جائے آپ کو فرصت ہو جذبہ پیدا ہو تو کبھی کبھی کوشش کر لیں کہ جمعہ اور جمعہ روزہ یا جمعہ اور ہفتہ رکھ لیں. تو یہ جمعہ ہفتہ یا جمعہ اور جمعہ یہ 2 روزے الحمدللہ 10,000 سال کے روزوں کے برابر ہے. بتاوا رضویہ جس کا چاروں سفر 660 تو پیارے پیارے لکھیں کہ سارے بھائیوں زندگی بہت مختصر ہے، کیا سارا دن اور ساری آپ کھاتے پیتے رہیں گے؟ دیکھیے جو قدر رام تھے ان کا کیا عالم تھا، حضرت کثیر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ لو، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی عیادت کے لیے عاشورے کے روز تھے، کیونکہ وہ بیمار تھے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ لو. تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ لو رو رہے تھے، دنوں میں تسلی نہیں حضرت کثیر بن سلیم رضی اللہ. تو انہوں نے کہا کہ میں بیماری کے لیے نہیں رو رہا، میں تو اس صدمے سے رو رہا ہوں کہ آج بیماری کی وجہ سے میں رونا نہیں رکھ سکا، کہ آج اس کے رونے کے سلسلے میں سرور انبیاء خدیجہ کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی. تو مجھے اپنی بدقسمتی پر ہونا آ رہا جنہیں میں روزہ نہیں رکھ سکا، اس پر میں روزہ کتنا جذبہ تھا ان حضرات کا، ہمارا حال ہے کٹے کٹے مشکلیں ہونے کے باوجود اپنے کو روزہ رکھا ہی نہیں جاتا، نہ بھوک برداشت ہوتی ہے نہ پیاس سہی جاتی ہے. ارے یوں بھی تو غور کیجیے، ہمیں کربلا والوں سے الحمدللہ محبت ہے اور رہے گی، کربلا والوں کی یاد میں کیا ٹھنڈے پانی ٹھنڈے شربت اور ڈٹ کر کھانا کھا کر ان کی یاد منائے، یہ بھی چلے گا. ارے دیواروں کو تو صحیح، کربلا والے تین دن کی بھوک اور پیاس کے مارے پہلے بیل کے نو نہاد تھے کہ قطرے پانی کے لیے طرف گئے تھے، سامنے نہر سرپورا بہ رہی تھی لیکن انہیں صحیح کم مم کر کے نماز پڑھنا پڑتا تھا، اور اسی بھوک اور پیاس کے عالم میں کو شہید کیا گیا. میں نہیں کہتا کہ شربت یا پانی یا کھانا ان دنوں منع ہے یا گنا ہے، نہیں نہیں، اس کارے ثواب کے لیے، یہ بھی کارے ثواب ہے. میں محبت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر محبت کا وہ پہلو ہے تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے کہ ان کی یاد میں بندہ روزہ ہی رکھے، انہی کے اس بارے ثواب کی نیت کر دیگر مغرب کے بعد آپ کو لنگر بھی لٹا دیں، خود بھی لنگر کھائے دوسروں کو بھی کھلائیں. یہ ایک مجبور پر نظر کر رہا ہوں، کسی کو غلط سے بھی نہ ہو جائے، نیاز نظر اس سارے سماج کے لیے بالکل جائز ہے. تو محبان اہل بیت اور محبان امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مطلب ہے کہ الحمدللہ ہمیں محبان اہل بیت ہیں، الحمدللہ ہمیں محبان شہداء کربلا ہے، حقیقت میں حقیقی معنوں میں محب اہل بیت وہی ہے جو محب صحابہ بھی ہے. ارے مسلمان، تو پیارے پیارے مٹے کے سائیں بھائیوں، عاشورے کے روزے کی اور عاشورے کی فضیلت کا تذکرہ چلا تھا، عاشورے کے دن بہت سارے کام کرنے کی بڑی فضیلت ہے. ایک رواج کیا ہے، جس نے عاشورے کے دن عالم یا متعلم یعنی طالب العلم، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں، ہاں دینی طالب علم، مثلا مدرسۃ المدینہ میں درس اعلامی پڑھنے والا، جس نے عاشورے کے دن عالم یا طالب العلم کی زیارت کی تو گویا اس نے نبی کی زیارت کی، ہر نظر کے بدلے اللہ عز و جل اس کو 1000 سال کی حفاظت کا ثواب دیتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس طالب کیا طالب علم کے جسم کا جو بات یہ دیکھے گا اتنے حج اور عمرے کا ثواب پائے گا, اور ہر ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب پائے گا. اور فرمایا کاشورے کے دن اجازت جن بیمار کی اجازت کرنے والے کو ہر قدم کے بدلے ایک شہید کا ثواب ملتا ہے, اور جب مریض کے پاس رکتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک کو رکتا ہے. جتنے آدمیوں نے کسی یتیم پر شفقت کی یا اسے کچھ دیا تو اس کے سچ کے ہر بال کے بدلے میں شفقت کرنے والے یا دینے والے کو جنت میں ایک ایک درجہ ملے گا. آشورے کے روز ان کاموں کا کرنا مستحب ہے. نمبر 1 غسل کرنا, بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو کوئی آشورے کے روز غسل کرے گا انشاءاللہ سارا سال بیمار نہیں ہوگا. مفتی احمد یافا کہیں بھی رحمت اللہ علیہ کا سبب یہ بیان فرماتے ہیں کہ آشورے کے روز تمام پانیوں میں زمزم پہنچتا ہے. نمبر 2 سرما لگانا. مفتی احمد یافا نئی رحمت اللہ نے نقل کرتے ہیں کہ آشورے کے روز جو سرما لگائے گا تو کبھی آشوب چشم یا آنکھ کی بیماری ہے آشوب چشم میں مبتلا نہیں ہوگا, یعنی اس سال کا اس کا بڑا انشورنس ہو جائے گا کہ اس کی آنکھوں کو آشوب چشم نہیں ہوگا. کہا جاتا ہے کہ کشتی نوح جب آشورے کے روز کوہ الہودی پر ڈھیری تو کشتی نوح علیہ السلام نے